Yesu Kristo akufaki na ikulu sufona masumu na ngai. Azoka kina mopanzi makila na Yesu panaki etenga inakoka kobiki sama. Ame maki mikumba na ngai etenga inakoka kobenga ma mwana na Nzambe. Bolingo monene Kristo asili kola kisangai ikolo na ekoloso. Soki na kanisi makila oye sopa na kina ekoloso natina na ngai ebongi na ngai kolanda Yesu Kristo kino suka na bomo na ngai. Mira, era no, es por eso. ¡Vamos, vamos!